Amar urtez jende frango ibilida hain izan plantatua den Euskal Herriko Laborantza Ganbaran, sail desberdinetan txerbitzu eta laguntza galdeiten. Larrabileko Allande Davan laborari gaztia horietan da, zergaitik Euskal Herriko Laborantza Ganbararen atean jo duen erraiten dauku. Zergatik gue produksione sistema berriz ikusi nahi behikunin, hor hartino hamabi hektar harto egiten guntin, eta Luzerna ardientako horro kampua niozten. Ordin nahi izan dugu sistemaz kambiatu eta hartu lurretan, huai jotazione bat emanik dugu lekin, hartua, Luzerna eta tritikala ezagitugu. Naturalki ez dut beste norbaiti pentsatu zen eta uste dut Euskal Herriko Laborantza Kanbea oso arrenkuatzen den Euskal Herriko Laboaien nekezietaz eta ordin formakuntzeak eta egokiak ziren eta hala, haitia aiza egin dut. Aieran plantatua den maina iturraldek ere ez du dudatua. Binaturalki, ziren gure kasia pixkat berezia da, ziren guk ahuntzeki lan egiten dugu eta egia da hemen ez dela hainitz usaiik, beraz datu hainitz ez da. Ahuntza, biskat berria da, beraz behar izan dugu sekatu hori dena eta algarrekin izan gira. Hortako horiekin erabaki dut lan egitea. Sarako Herriko Etxeak ere dei egin du Euskal Herriko Laborantza Ganbarari. Batitela bord, auzapeza. Herri mailean eta hirigunea mailean, emaeute oitan, kontratu oitan. Inginuen hor bildu zen, teknikararia esan ginuen Elena Ager deitzen zena, eta arek etxe-setxe ibiliz, mentzioten oarra laborantza mailei ze importatzia zuen ingurumenai kasu matia eta laborantza iraunkor bati ahalbari mazen buruz gatia. Zendako Euskal Herriko Laborantza Ganbara hautatu zinuten? Eta